utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby ranne w wypadku pod Kętrzynem, wśród nich dwoje dzieci. Prawidłowo złożony wniosek o 800 plus do końca kwietnia to gwarancja ciągłości przelewów. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO nad Morzem Bałtyckim. 4 osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne w wypadku na trasie wojewódzkiej w powiecie kętrzyńskim w województwie warmińsko-mazurskim między Parysem a Glintajnami w gminie Korsze. 37-letnia kobieta kierująca Oplem na prostym odcinku drogi z nieznanych jeszcze przyczyn straciła panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na przeciwległy pas jezdni, wpadło na pobocze i uderzyło w drzewo. W wypadku ranne zostały 4 osoby podróżujące samochodem, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 9 lat, mówi Ewelina Piaś z kętrzyńskiej policji. Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe, począwszy od policjantów przez straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Lądował również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który najmłodsze z dzieci z obrażeniami ciała przetransportował do szpitala w Olsztynie. Policjanci wyjaśniają przyczynę wypadku. Tymczasem dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku samochodowym w Białymstoku. Najpierw potrącona została 76-letnia piesza, która szła chodnikiem przy ulicy Antoniuk Fabryczny. Wjechał w nią jadący jeepem 58-latek. Potem mężczyzna przejechał pas rozdzielający jezdnię i wjechał pod blok przy Wierzbowej, gdzie uderzył w Toyotę. On też został ranny. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że prawidłowo złożony wniosek o 800 plus do końca kwietnia to gwarancja ciągłości przelewów. Wnioski od rodziców i opiekunów na nowy okres rozliczeniowy, który zacznie się w czerwcu tego roku, ZUS przyjmuje od lutego. Do tej pory wpłynęło ich około 3 300 000. Regionalna rzeczniczka ZUS-u z województwa śląskiego, Beata Kopczyńska, przypomina, że świadczenie dla osób, które złożyły wniosek po 30 kwietnia, będzie wypłacane później z wyrównaniem. Gdy wniosek wpłynie do ZUS w maju, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 lipca. Natomiast jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu, to ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, ale w terminie do 31 sierpnia. Wnioski o świadczenie można przesyłać do ZUS-u tylko drogą elektroniczną. Brytyjskie myśliwce przechwyciły rosyjskie samoloty w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO nad Morzem Bałtyckim. Wielka Brytania poinformowała, że do 2 oddzielnych incydentów doszło we wtorek i czwartek. Samoloty myśliwskie różnych państw należących do NATO pełnią rotacyjne dyżury w ramach misji Baltic Air Policing, której celem jest ochrona sojuszniczej przestrzeni powietrznej w krajach bałtyckich, które nie mają własnego lotnictwa bojowego. Firma DHL Express wstrzymuje dostawy do Stanów Zjednoczonych paczek o wartości powyżej $800 z powodu wzrostu biurokracji dotyczącej odpraw celnych po wprowadzeniu nowego systemu taryfowego Donalda Trumpa. Wcześniej zamówienia o wartości do $2,500 można było wywieźć do Ameryki po dopełnieniu minimalnych formalności. Jednak z powodu rygorystycznych kontroli celnych, które weszły w życie wraz z cłami Trumpa, na początku kwietnia próg ten został obniżony. Ponad 5000 żołnierzy spędza Wielkanoc na służbie na polsko-białoruskim pograniczu. Do domów mają po kilkaset kilometrów, ale jak mówią, nawet w takiej sytuacji można stworzyć namiastkę świątecznej atmosfery. Rozłąka z rodziną jest to problematyczne, no ale już przez tok mojej służby przyzwyczaiłem się do tego, już nie są to pierwsze święta poza domem, no ale próba stworzenia jakiejś rodzinnej atmosfery, dzielimy się jajkiem, no i do służby tu. Działamy w 100%, żołnierze są zaangażowani do pełnienia służby na pasku. Wyłapujemy wszystkich nielegalnych migrantów, nie dopuścimy do tego, żeby kroczyli na teren naszego państwa. Podczas Wielkanocy może wystąpić o wiele więcej prób przekroczenia granicy, zresztą w zeszłym roku tak faktycznie było, dlatego my musimy być jak najbardziej skoncentrowani. W ramach drugiej zmiany operacji Bezpieczne Podlasie w regionie służą żołnierze szczecińskiej dywizji zmechanizowanej. Wspierają ich koledzy z lubuskiej dywizji kawalerii pancernej oraz z Wojsk Obrony Terytorialnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam możliwy przelotny deszcz. 17 stopni na północy, 23 w centrum i na południu, 24 na Górnym Śląsku.

tak się nam poukładało na te święta, że YouTube na początek również i drugiej godziny tego spotkania. Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek z Państwem do 17:00, ale proszę zostać z Trójką także i po 17:00. Kuba Ambrożewski na pewno też przygotuje coś wyjątkowego na to spotkanie świąteczne z Państwem po 17:00. Janek Młynarski grał dzisiaj w audycji swojej Salon Ulica Dancing Piękne Tanga od 13 do 15. To pomyślałem sobie, że ja też takie jedno tango dla Państwa przygotuję. Kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli? Jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Niemodne to słowa, niemodne, ale ja całą modę mam. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite. Memento vite, tango memento vite. Ach, blaski, to tylko są obrazki. Stanisław Sojka. Tango Memento Vitae i są na tym świecie rzeczy, o których się filozofom nie śniło, oczywiście. To muzyka, którą dziś przygotowałem dla Państwa na to nasze wielkanocne spotkanie. No, płyt pana Stanisława to chyba zbytnio odkurzać nie trzeba było, jeśli chodzi o nasze spotkania na antenie Trójki. No ale w przypadku tego zespołu to taka dobrze, taka miękka ściereczka, która dobrze zbiera kurz, to teraz się na pewno przyda. Medytacja, rodzina, praca, poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez, takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kradzie i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca, deszcz, gorzki kłys? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie ja.